मतलब काम के अंजाम से गाफिल मशो, यानी गाफिल ना हो गंदुम अज गंदुम बिजोयद, गेहूं से गेहूं गे और जोज जो जो से जो। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बदमाशों ने घेरा शरीफ क्या करें, अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें, बदमाशों ने घेरा शरीफ क्या करें। मैं हूं हिमालय तो ये है समंदर, एक जान आधी आधी दोनों के अंदर। जिंदा है मैं भी जिंदा हूं, कोई हम दोनों को जुदा ना करे, जुदा हम हो कभी खुदा ना करे। होते हमारे हो नहीं सकती यारी की तौहीन, कहो आमीन आमीन आमीन, कहो आमीन आमीन आमीन, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हे यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं, करने गिरफ्तार आए हैं। कहो आमीन सुमामी, कहो आमीन सुमामी सुमामी, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हे रखोगे अपने आप को कब तक संभाल के, ले जाएंगे हम आंख से काजल निकाल के। रखोगे अपने आप को कब तक संभाल के, ले जाएंगे हम आंख से काजल निकाल के। चढ़ती जवानी छुपती नहीं पर्दे डाल के, पर्दों को चीर देंगे हम है कमाल के। क्या क्या कर सकते हैं दिखलाने आए हैं, मजलूमों को जालिम से बचाने आए हैं। ले जाएंगे हम तुमको ले जाने आए हैं, सरकारी कंगन तुमको पहनाने आए हैं। शर्मसारों की बोलती बोलती बंद गुनहगारों की, डाल ना गल सकी मक्कारों की, पोल खुल ही गई गद्दारों की। हवस में जैसे गिरफ्तार बदल, जैसे सूरज में गिरफ्तार किरण, जैसे तूफान में गिरफ्तार चमन, कब्र में जैसे गिरफ्तार कफन। हवस में जैसे गिरफ्तार बदन, जैसे सूरज में गिरफ्तार किरण, जैसे तूफान में गिरफ्तार चमन, कब्र में जैसे गिरफ्तार कफन। होगी ना दुश्मन के अब तो पैरों तले जमीन, कहो आमीन। सुमामीन, सुमामीन। कहो आमीन। सुमामीन, सुमामीन। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं, यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं। दुश्मनों को करने गिरफ्तार आए हैं, दुश्मनों को करने गिरफ्तार आए हैं, दुश्मनों को करने गिरफ्तार।